रखेगी एक तो डोरी सूफी इसका रंग। जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक खिला, गली में अचानक खिला, गली में अचानक खिला, गली में अचानक खिला। अपनी जान को जाते देखा, मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, गली में अचानक खिला। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, गली में अचानक खिला, गली में अचानक खिला, गली में अचानक खिला, गली में अचानक खिला, गली में अचानक खिला, गली में Hi guys, मैं हूँ गुराशी सिंह from Sings Unplugged and that is Kuhu Gracia. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए and please do not forget to share it with your friends. और आप अगला गाना कौन सा सुनना चाहेंगे? Please comment below and let us know. Thank you so much.